15. Mark vyprázdnil svou sklenici a obrátil se k Jukovi, půjdeme se podívat na našeho přítele. Několik informací by neuškodilo, comandant souhlasil. Elsa ještě vyspávala. Načerpávala síly, které ztratila během svého věznění a útěku a shledáním se svým milým. Když Mark vstoupil do velkého sálu, jeho neurony okamžitě zaregistrovaly cizí myšlenky. Dobrý den, příteli, jsem rád, že jsi si odpočinul a cítíš se dobře. Díky. Chceš mi odpovědět na několik otázek? Jsem skonstruován tak, abych se podřídil psychickým stimulacím, pokud jsou dostatečně silné. Jak dlouho už existuje tato základna? Počítáno místním časem, přistáli tady velmistři před 2854 roky 3 měsíci, 12 dny. Ušetři mě minut a vteřin, přerušil ho poněkud ironicky v myšlenkách Mark. Chci být jenom přesný. Během 3 měsíců vybudovali tuto základnu, jejíž část si objevil. Potom tady umístili tenhle velký krystal. Jeho úkolem je předávat psychické vlny, které do něho vstupují, všem menším krystalům, rozptýleným po okolí hory. A co to má za smysl? Velmistři válčili s obyvateli jiné planety a tady soustřeďovali nepřátelské zajatce. Nepotřebovali, aby je někdo hlídal, krystaly rozeseté téměř všude to vyřídili sami, přinutili psychickým působením zajatce k poslušnosti. Takže tohle byl vlastně obyčejný zajatecký tábor. Spíše zásobovací a velící centrum, něco jako štáb. Zajatci bydleli venku. Jejich obydlí už zničil čas. Žilo tady až 10 000 osob. V přicházejících myšlenkách se dala postřehnout jistá hrdost. Jednoho dne však přiletělo velké množství kosmických lodí a základna byla evakuována. Mezi válčícími stranami bylo podepsáno příměří. Protože však nikdo nevěděl, jestli bude trvalé nebo jenom dočasné, nechali mě tady pro všechny případy hlídkovat. Ale velmistři se už nikdy nevrátili. Před 2 roky jsem prostřednictvím malých krystalů zaznamenal útržky myšlenek, tak jako kdysi, když tu byli vězňové. Okamžitě jsem reaktivoval ústřední krystal a znovu zahájil přenos příkazů k poslušnosti. Když ke mně dolehl tvůj příkaz, myslel jsem, že se vracejí moji někdejší vládci, velmistři, ale rychle jsem si uvědomil, že ty jsi někdo jiný. Jak je možné, že základna existuje a funguje ještě po 28 stoletích? Generátor disponuje energetickými zdroji ještě nejméně na 2000 let a já zajišťuji jeho údržbu. Je třeba, aby velmistři, až se vrátí, našli všechno v bezvadném stavu. Mark uvažoval o možném dosahu svého objevu. Můžeš své vládce kontaktovat? Ne, nemám žádný program, který by to umožnil. Víš alespoň, kde žijí, jaká je jejich mateřská planeta? Neznám odpověď. Jsem pouze domácí robot. Mark se podvědomě usmál, ale zatraceně výkonný. Jak si dokázal zařídit zával ve štole? Když chci, mohu vybudit určité krystaly tak, že explodují. Na přehrazení cesty tvých pronásledovatelů jich stačilo 25. A jak si nám otevřel cestu až sem? Použil jsem stejný způsob, jenom jsem musel pracovat přesněji a opatrněji. Můžeš nám pomoci dostat se odsud? To bude velice snadné. Existuje odsud jeden východ. Jak je možné, že ho dosud zvenčí nikdo neobjevil? Nemyslím tím východ v pravém slova smyslu, s dveřmi či chodbou. Funguje to na principu molekulární disociace a robot se v půli věty zarazil. Dříve, než se Mark stačil zeptat, co se stalo, pokračoval. Zvláštní, zachytil jsem nějaké vysílání. Velice silné. V jeden moment jsem si dokonce myslel, že je to od skutečného velmistra. Ale není. Je to určené tobě. Mark zavřel oči a skoncentroval svou mysl. Nic necítím. Za to může krystal. Absorbuje veškeré emise, jejichž frekvence je jiná než jeho. O několik okamžiků později se z průrvy vedoucí do chodby vynořila postava pokrytá silnou vrstvou prachu. Mark nevěřil svým smyslům. Ray, Ray, vydral se mu konečně z hrdla hlasitý výkřik. Zaprášená silueta se nejdříve zarazila jako zasažena elektrickým proudem a potom se vrhla vpřed. Marku! Konečně! Už jsem měl vážně strach. Pozemštěna neudivil tento citový výlev u androida dosti nečekaný. Ray ale nebyl obyčejný stroj, o tom byl Mark přesvědčen a měl proto bezpočet důkazů. Jak jsi se sem dostal? Zpřevracel jsem tuny kamení a skal a celou dobu se bál, že pod některým úlomkem objevím tvou mrtvolu. Za celou dobu své existence jsem nebyl takhle znepokojen. Objevila se Elsa, čerstvá a odpočinutá. Když poznala Reje, vykřikla radostí. Rodinka je zase pohromadě, smála se. Pod palbou Markových otázek popsal Ray podrobně přátelům svou anabázi, počínaje okamžikem, kdy ho Paul Sterman reaktivoval. Vypadá to, že Neumann byl velice kooperativní, poznamenal Mark. Spíše mazaný, uvedla věc na pravou míru Elsa. Nemohl zasáhnout přímo a oficiálně, ale věděl, že Ray se tě pokusí nalézt, i kdyby k tomu měl použít nelegální prostředky. K Markovi v ten okamžik dorazily robotovy myšlenky. Pozor, příteli. Zaregistroval jsem slabé psychické vlny. Jsou to lidé. U vchodu do dolu. Strach. Nenávist. Vypadá to na policisty. Mají rozkaz střílet bez výstrahy. Na každého, na koho narazí. První zareagoval Ray, Fersen nebo spíše Carole. Poštvala na mě kapitána Linga. Nemůžeme je nechat přijít až sem. Chceš, abych je zlikvidoval. S mým dezintegrátorem to není žádný problém. Jsou v tom v podstatě nevinně a mrtvých už bylo až dost, odmítl nabídku Mark. Krom toho existuje jiné řešení. Obrátil se na robota. Můžeš způsobit nový zával, který by zablokoval přístupovou cestu, po níž jsme sem přišli. Přirozeně. To je práce ani ne na minutu. Temné dunění zakrátko potvrdilo jeho slova. Cesta je přehrazená, hlásil robot. Díky, řekl Mark. Upozorni mě, až se policisté vzdálí. Elsa se starostlivým výrazem v obličeji vyslovila nahlas svoje znepokojení. Co budeme dělat? Jestli jsem tomu dobře rozuměla, Angus Schore, policie a dokonce i guvernér jsou ovládáni našimi nepřáteli. A Neptun je v rukou dalšího darebáka. Ray měl řešení, se kterým se okamžitě svěřil. Teď už můžeme požádat o pomoc vesmírnou policii. Tato cizí základna nespadá pod pravomoc guvernéra Terranie 19, ale patří přímo pod pravomoc Ministerstva pro intergalaktické záležitosti. To je výborný postřeh, zazubil se Mark. Jednou budeš jmenován honorárním diplomatem. Elsa však rychle stlumila jeho nadšení. Jak se ale chcete spojit s Neumannem? Všechny subprostorové vysílače jsou pod kontrolou těch banditů. Mám jednu přítelkyní, která by nám možná mohla pomoci, usmál se android. Až se setmí a pokud bude cesta volná, můžeme ji navštívit. Musíme ještě jenom pár hodin počkat. Můžeš toho využít k prozkoumání základny a k pořízení záznamů. Podiskutuj si také s naším přítelem robotem a snaž se od něho získat co nejvíce informací o velmistrech a jejich civilizaci. Odborníky to bude určitě velice zajímat. Elsa se nenápadně přitočila k Markovi a vzala ho za ruku. Vzhledem k tomu, že před sebou máme ještě několik hodin čekání, měla bych jistý návrh, jak tento čas co nejlépe využít. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.